2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion. Taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 stycznia minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Tempo szczepienia zależy od tempa dostaw szczepionek. Możemy szczepić nawet 4 miliony miesięcznie, mówi rząd. Nie damy rady zaszczepić wszystkich do lata, mówi prezydent Czech i prosi o pomoc Izrael. W kalendarzu zima, na Mazurach, na Bociany już czeka niespodzianka. Ćwierć miliona Polaków ma zostać zaszczepionych w przyszłym tygodniu. We wtorek dotrze do nas pierwsza dostawa szczepionek amerykańskiej firmy Moderna. Takie dostawy będą co dwa tygodnie, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Na tym etapie jest to pierwsze 29 tysięcy, które zaczyna dopiero te dostawy. One będą co dwa tygodnie. Dzięki temu zwiększymy pulę dostępnych szczepionek dla polskich pacjentów. Oczywiście zależy nam na tym, aby te szczepionki trafiały do punktów szczepień jak najszybciej, w jak największej liczbie. Niestety w dalszym ciągu jesteśmy ograniczeni tymi dostawami. Jutro otrzymamy kolejną już partię, w sumie 360 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer. Według szacunków rządu, jeśli producenci dotrzymają terminów dostaw, będzie można szczepić do 4 milionów osób miesięcznie. Ponad 200 tysięcy osób w kraju zaszczepiło się już przeciw koronawirusowi. Do Polski dotarło w sumie niemal 700 tysięcy dawek szczepionki. Tak wynika z raportu kancelarii premiera. W Rosji z kolei wykryto pierwszy przypadek zakażenia brytyjską odmianą COVID-19. Jak tłumaczy wirusolog profesor Włodzimierz Gut, szczepionka działa także na mutacje wirusa. Większość tych mutacji to jest albo swego rodzaju odcisk palca pozwalający określić, skąd pochodzi dany wirus, albo wręcz czynniki, które uszkadzają wirus. Jeżeli tylko mamy sekwencję danego białka wirusowego, można natychmiast prawie stworzyć odpowiednie mRNA. W ten sposób bardzo szybko odpowiadać na zmiany. Ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem w Polsce spadła poniżej 10 tysięcy. Prezydent Czech poprosił Izrael o pomoc przy szczepieniach przeciw COVID-19. Miloš Zeman wyraził nadzieję, że izraelscy eksperci dostarczą know-how w sprawie szybkiego zaszczepienia całej populacji. Izrael swoich obywateli szczepi najszybciej na świecie. Władze szacują, że uda mu się już zaszczepić 20% mieszkańców tego kraju. Policja szuka wandali, którzy wymalowali swastykę i symbole SS na murze cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu. Swojego oburzenia nie kryje Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego, który opiekuje się miejscowym Kirkutem. Działamy jako Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu od 20 lat i taka sytuacja wcześniej nie miała miejsca do tej pory, także jest to na pewno szokujące, że to się stało, że ktoś miał na tyle odwagi też, żeby w Oświęcimiu i opodal Auschwitz, gdzie reżim nazistowski doprowadził do zamordowania ponad 1 miliona ludzi, w tym większość to byli Żydzi, że taka sytuacja miała miejsce. Sprawcy odpowiedzą za propagowanie faszyzmu, grożą im nawet 2 lata więzienia. Na dnie Morza Jawańskiego udało się zlokalizować 2 czarne skrzynki z Boeinga 737, który wczoraj tuż po starciu uległ katastrofie. Kawałki rozbitej maszyny zlokalizowano na głębokości 23 metrów. Oprócz skrzynek znaleziono też ludzkie szczątki i fragmenty ubrań. Służby mają nadzieję, że z rejestratorów uda się odtworzyć ostatnie minuty lotu, które dadzą odpowiedź na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Maszyna leciała z Dżakarty na wyspę Borneo. Na pokładzie były 62 osoby, w tym 10 dzieci. Poprawia się sytuacja epidemiczna we Włoszech, spada liczba nowych zakażeń, zmniejsza się także liczba ofiar śmiertelnych. Minionej doby zmarło 361 osób, to najmniej od 2 tygodni. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. We Włoszech w ciągu doby wykryto ponad 18,5 tysiąca nowych przypadków. To o blisko 1,5 tysiąca mniej niż dzień wcześniej. Wykonano jednak mniej testów. Odsetek wyników pozytywnych wzrósł do niemal 13,5%. W dalszym ciągu rośnie liczba hospitalizowanych, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich ogółem niemal 23,5 tysiąca. Do 580 tysięcy wzrosła liczba aktywnych przypadków. Stosunkowo sprawnie przebiega kampania szczepień. W sumie we Włoszech zaszczepiono dotychczas niemal 590 tysięcy osób. W poniedziałek w 15 z 20 regionów Włoch zostaną złagodzone restrykcje sanitarne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Choć na razie wygrzewają się gdzieś w afrykańskim słońcu i o powrocie nie myślą, to z myślą o nich wielbiciele bocianów szykują im nowe gniazda. Na Warmii i Mazurach stanęło kilkanaście drewnianych słupów o wysokości 9 metrów. Jak mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to odpowiedź na apele mieszkańców. W związku z remontami budynków oraz wymianą pokryć dachowych ogranicza się miejsca lęgowe tego gatunku. Każdego roku napływają do nas zgłoszenia przypadków losowych, takich jak spadek gniazda w wyniku przeciążenia, pękające mury budynków i uszkodzenia konstrukcji dachu spowodowane ciężarem bocianiego gniazda, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa. Wieś Żywkowo nazywana jest najsłynniejszą bocianią wioską w Polsce. Mieszka tam tylko 19 osób, a co roku gniazduje 40 bocianich par wraz ze swoimi młodymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 stopni mrozu pokażą nocą termometry na południu Polski. Słaby śnieg możliwy na północy. Jutro od minus 1 w Suwałkach do plus 2 w Szczecinie i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Romuald Wicza-Pokojski. Mam okazję przypomnieć kolejne ubiegłoroczne słuchowisko. Scena teatralna Trójki. Przed tygodniem przywołaliśmy naszą wspólną przygodę na Kaszubach. Teraz proponujemy drugie słuchowisko, które powstało w bardzo wyjątkowych okolicznościach na Mazurach. Szczególna przyjemność dla mnie, bo jestem jego autorem. Od kilku lat odwiedzamy stodołę Chochuł, prowadzoną przez Stowarzyszenie Anima Państwa Wasilewskich. Stodoła, magiczne miejsce. Należy do Nadleśnictwa Spychowo i jest teatrem. To tam Robert Wasilewski zainspirował Baszkę i mnie do opowiedzenia w radiohistorii Marion Dünhoff, pruskiej arystokratki, właścicielki majątku w Kwitajnach, która kochała Mazury i konie. Dobry wieczór, Andrzej Brzoska. Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że cieszę się, że uczestniczymy w czymś, co popularyzuje tę postać. I nie po to opuszczamy studiów, żeby nic z tego specjalnie nie wynikało. Więc tam, gdzie się wybraliśmy, przepiękny dwór Łowczego, budynek drewniany, ze specjalnym pomieszczeniem, gdzie mieści się obszerny księgozbiór, jej książek również, a przypomnę, że napisała blisko 20. Pomieszczenie wypełnione czasopismami, pomieszczenie z fotografiami z tamtych lat. Niezwykłe pomieszczenie, które wieńczy budynek, w związku z tym cała konstrukcja jest widoczna, znaczy te grube bele po jednej stronie, po drugiej stronie, bele podpierające dach, drewniana podłoga, no i co najważniejsze, ogromny stół w tym pomieszczeniu. Stół, przy którym wszyscy się zmieściliśmy właściwie. Jeszcze uzupełnię, że podłoga drewniana, to wykorzystaliśmy. Również do tego pomieszczenia było kilkoro drzwi, też wykorzystaliśmy. I muszę powiedzieć, z punktu widzenia reżysera dźwięku, pomieszczenie takie całkowicie drewniane ma sprzyjającą akustykę. I ja się z tego bardzo cieszyłem. Mieliśmy bardzo ograniczony czas. Aktorzy wpadli dosłownie na kilka godzin. Ale chcąc przybliżyć słuchaczom to miejsce, które uważam na pewno miało wpływ na klimat nagrania, na atmosferę, na to jak aktorzy zagrali. Krótko mówiąc, tego miejsca uroda spowodowała, że tak, a nie inaczej to słuchowisko brzmi. Oczywiście Materiał powstał po części z uwagi na bardzo duże wymagania autora scenariusza. Byłem zmuszony dokonać jeszcze kilku, nie tyle korekt, co pewnych uzupełnień, przetworzeń w ramach postprodukcji. Szereg problemów, o których z Romkiem rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, a taki podstawowy, no dobrze, jest koń, jest jeździec, jest kobieta, jadą 7 tygodni i co? Więc taka koncepcja nasza się zrodziła, mam nadzieję, że to się sprawdziło, że to słowisko w pierwszych scenach, w pierwszych chwilach jest realistyczne, rzeczywiście, ale potem odchodzimy od tego realizmu. Wspiera nas tutaj Robert Wasilewski z muzyką, wspierają nas też efekty, ale użyte tak symbolicznie. Koń, który pędzi od czasu do czasu, prawda? Wiatr, który wieje od czasu do czasu, kroki po śniegu, które tylko od czasu do czasu się pojawiają. I wydaje mi się, że tu powstał w dalszej części tego słuchowiska jakiś taki kolaż dźwiękowo-słowny. Sądząc po reakcji chociażby już pierwszego słuchacza, który przed chwilą do nas mówił, chyba ta koncepcja się sprawdziła. Takie wyjście poza studio jest bardzo twórcze. Może się zdarzyć oczywiście, że będzie klapa, ale niekoniecznie i w tym wypadku chyba mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie wszyscy, co byliśmy tam obecni, jakoś to miało na nas bardzo pozytywny wpływ. Dostaliśmy takiej bardzo pozytywnej energii. We wszystkich nas taki wstąpił dobry duch i wydaje mi się, że to jest jedno z takich bardzo udanych wyjść poza studio. Przed nami opowieść o ostatniej konnej wyprawie. Był 12 stycznia 1945 roku. Właśnie rozpoczęła się ofensywa styczniowa. Marion Dunhoff musiała uciekać. Pokonała 1300 kilometrów i już nigdy więcej nie usiadła w siodle. A więc zaczynamy? Zaczynamy. Zaczynamy. Romuald Wiczapokojski, Droga Marion. Karabiny nie były potrzebne. Opowieści z Mazur. Olga Sarzyńska, jako Marion. Przemysław Bluszcz, jako koń Alaricha. Była sobie kraina. Koniec. Sroga zima. Koniec. Alaricha, mój ukochany koniu, powiem ci, że to był koniec. A było to tak. Połowa stycznia 1945 roku. Kwitajny koło Pasłęka. Majątek rodziny Dunhoff. Wieczór. Ewakuacja. Kolację zjedliśmy w milczeniu. Uściski na pożegnanie, żadnej łzy. Siodłać konie! Wyprowadzić wozy! Nie gasić ognia w piecach! Nie ma czasu na to! Ruszamy na zachód! Ewakuacja! Ucieczka. I Prus wschodnich już nie ma. Ostpreußen gibt es nicht mehr. Przychodzi. Nakłada siodło i od razu galop. Jak nigdy wcześniej robi to nocą. Przychodzę nocą i każę siodłać konia. Jak nigdy wcześniej każe siodłać nocą. Jest 21 stopni mrozu. Tabory ciągną się od Kwitań do... Ciągną się w nieskończoność. Potem śniegu ciężko ominąć kolumnę. Ktoś już leży. Dalej nie idzie. Odpoczywa. Umiera. Przeskoczę. Skok. Zaspa. Uginam nogi. Kopyta nie czują gruntu. Lecę na łeb. Lejcę w górę, do siebie, do piersi. Przyciskam. Bo koń, mój ukochany, najlepszy Alaricha, leci na łeb. No stój, stój! Stoję. Teraz stąpam ostrożnie. Jak na zawodach, kiedy trzeba pokazać dostojność rodu.

Robert Wasilewski. Wystąpili w roli Marion Olga Sarzyńska, Przemysław Bluszcz w roli konia Alerichy. Tym razem nie byliśmy w stodole. Pojechaliśmy do mazurskiego dworku, do hrabiego Potockiego, Aleksandra Potockiego, w którym to dworku zaaranżował salonik Marion Dunhoff. I tam właśnie dokonaliśmy nagrania. Pod nami była czynna restauracja, był sierpień, chwila odmrożenia, oddechu od epidemii i my na górze nagrywaliśmy nasze słuchowisko. Gdzieś tam może trochę dźwięków się wdzierało, ale była to niezapomniana historia, w szczególności, że nasi aktorzy, Przemysław przecież z krańca Polski docierał na Mazury, bo akurat kręcił film gdzieś tam na południu. Olga ze swoim najmłodszym dzieckiem. Więc tutaj dużo osób było zaangażowanych również w tę całą stronę opieki nad nami, żebyśmy mogli tylko szybko i sprawnie i bezpiecznie nagrać słuchowisko, ponieważ tym się różni to nagrywanie od takiego nagrywania w studio, że właśnie to życie, ta rzeczywistość nam się zawsze wkrada trochę w realizację. To też było o tyle nietypowe, że publiczność, jej po prostu nie było, tej publiczności. Zazwyczaj jak nagrywamy właśnie te słuchowiska robione, ja wiem, że to teraz zabrzmi może trochę jak lapsus, ale tak to jest. Gdy nagrywamy na żywo słuchowiska, to życie wnosi właśnie publiczność. Tu ze względów oczywiście pandemicznych nie mogliśmy zaprosić publiczności, ale towarzyszyli nam właśnie ci wszyscy, którzy też w jakiś sposób byli zaangażowani w te nasze realizacje i tu, i też w stodole. Tak, ale to było dosyć specyficzne, że było właśnie nagrywane słuchowisko na żywo z bardzo taką okrojoną częścią publiczności. Czasami miałem wrażenie, że tą naszą publicznością są właśnie te osoby, które odwiedziły restaurację, która była pod nami. Początkowo jak rozmawialiśmy, to plan dotyczył zupełnie innej podróży Marion Dunhoff. Mianowicie jest opisana taka cała jej wyprawa przez nią samą, jak konno wybrała się na Mazurę i to opisuje tam właśnie piękno ziemi mazurskiej, wszystkich zjawisk, które tam występują, tych jezior, lasów. Natomiast tak potoczyły się te chwile, ten kontakt biografią Marion Dunhoff, że postanowiłem jednak, że treścią słuchowiska będzie ta jej ostatnia wyprawa. która w ogóle spowodowała to, że jej największa miłość, miłość do koni, miłość do jazdy konnej, wtedy również została przecięta. I też to, co było to chyba najbardziej frapujące, to to, że to jest jednak opowieść o bardzo silnej kobiecie. O tym, jak ona w towarzystwie zwierzęcia, konia, przez te kilka miesięcy próbowała wydostać się z tego tygla całej tej inwazji sowieckiej. No oczywiście to jest koniec wojny, wiadomo, że trzeba pokonać Niemców, wiadomo, że ona jest Niemką, znaczy no jest urodzona w Prusach, no mówi językiem niemieckim, ale nie ma nic wspólnego z faszyzmem. Mało tego, znaczy to, co ma wspólnego z faszyzmem, to to, że była również w pewien sposób zaangażowana w jeden z zamachów na Hitlera. Ale jest w sytuacji, kiedy jest Niemką, jest arystokratką i właśnie wojska radzieckie nacierają. I musi uciekać, musi opuścić swoją ukochaną posiadłość. I to była arystokratka, która zawsze była z ludem. Ona przed samą ucieczką zasiada do kolacji wraz z swoimi pracownikami, którzy obsługiwali właśnie stajnie, no cały folwark. Rozdaje im wszystko to, co może rozdać i co ktoś może dźwignąć. I ucieka. Wraz z moją żoną pojechaliśmy zobaczyć Kwitajny. To jest mała wieś leżąca niedaleko Pasłęka. I ta chwila, którą dzisiaj zajmuje jazda samochodem między Pasłękiem a Kwitajnami, jeszcze bardziej spotęgowała odczucie tamtej tragedii, ponieważ jak sobie wyobrażę, że ona sam ten jeden dystans w mrozie, w zaspach pokonywała przez te kilka godzin, to daje to wymiar tego eksodusu i no tak, nie chciałbym i nikomu nie życzę, żeby w ogóle nie musiał uciekać z miejsca, z którym jest związany, w którym żyje, a jeszcze tym bardziej, żeby robić to w pośpiechu, w tak wielkim pośpiechu. To jest dla mnie sytuacja, znaczy w momencie, kiedy pisałem ten tekst, cały czas nie potrafiłem uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu mogły zdarzać się takie historie. Dla mnie to jest pewna przestroga. To jest takie też poczucie, że świat nie jest poukładany raz na zawsze. I też taka była moja motywacja do tego, żeby wybrać właśnie historię tej ostatniej wyprawy, a nie tej sielsko-anielskiej wędrówki po Mazurach. Mazury są piękne, oczywiście każdy, uważam, powinien przyjechać, zobaczyć, kto nie wierzy. Natomiast taki moment, kiedy siadam do pisania i właściwie, nie wiem jak to wyjaśnić, kiedy siadam do pisania i historia sama opowiada się i ja jako autor nie tyle ją zapisuję, tylko jestem tak jak gdyby pierwszym świadkiem tej opowieści. Mam nadzieję, że będą przed nami jeszcze radiowe przygody, bo z pewnością są jeszcze przed nami historie do opowiedzenia. Myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy, że obecnie rozmyślamy o słuchowisku, którego akcja dzieje się na kresach, tych wschodnich kresach, tych północnych kresach. Pozostaje mi nieustająco życzyć pogodnego, fantastycznego, twórczego i pozytywnie ekscytującego nowego roku. Romuald Wicza-Pokojski.